to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unijni ministrowie uzgodnili projekt wytycznych do negocjacji w sprawie Brexitu. Pracownicy dyskontów będą protestowali w sprawie warunków pracy i wyższych pensji oraz wolnych niedziel. Tej wiosny pogoda sprzyja alergikom. Niskie temperatury ograniczają pylenie drzew. Unijni ministrowie uzgodnili w Luksemburgu projekt wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie warunków jej wyjścia ze wspólnoty. Pojutrze dokument zatwierdzą na szczycie przywódcy 27 krajów. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że Polska jest zadowolona z ustaleń, bo uwzględnione zostały jej postulaty w rekomendacjach dla Komisji Europejskiej, która będzie prowadzić negocjacje z Londynem. Do tych zagadnień należy uczciwe rozwiązanie problemu gwarancji prawnych dla wszystkich polskich obywateli, którzy mieszkają, uczą się, prowadzą działalność gospodarczą bardzo często w Wielkiej Brytanii. Po Brexicie wszystkie te osoby powinny cieszyć się tym samym zakresem praw. Druga kluczowa sprawa to wynegocjowania dla Unii i Polski to rozliczenie finansowe. Chodzi o to, by Wielka Brytania mimo Brexitu w 2019 roku dokonywała wpłat do obecnego unijnego budżetu, z którego pieniądze będą wydawane do 2023 roku. Potrzebujemy rzetelnego rozliczenia. Nie rozliczenia, które będzie brzmiało jak jakiś rodzaj kary za Brexit. Rozliczenia, które będzie odwoływało się do wszystkich zobowiązań, tak aby interesy finansowe Unii Europejskiej, w tym samym interesy finansowe Polski, nie były uszczuplone na skutek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według wiceministra Szymańskiego te dwie kluczowe sprawy powinny być jak najszybciej rozwiązane, by unijne kraje mogły rozpocząć negocjacje w sprawie przyszłych relacji z Wielką Brytanią. Oczekuje się, że rokowania Londynu z Brukselą rozpoczną się po czerwcowych, przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach Brytyjskich. Będą protestowali w sprawie warunków pracy i wyższych pensji oraz wolnych niedziel z hasłem Pan da. W najbliższy wtorek, czyli 2 maja, kilkanaście tysięcy pracowników w około 300 dyskontach, hipermarketach i centrach dystrybucyjnych będzie skrupulatnie wykonywać swoje obowiązki. O cierpliwość klientów prosi Piotr Adamczak, pracujący w Biedronce. Proces będzie polegał na tym, że pracownicy okleją się tą naklejką pandy i w tym dniu będą normalnie wykonywać swoje czynności zgodnie z przepisami prawa pracy i BHP. Czyli jeżeli prawo mówi o tym, że przysługuje im przerwa 15-minutowa, to w tym dniu mają iść na tą przerwę 15-minutową. Jakkolwiek polski rynek pracy robi się mocno ciasny. Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Zauważmy, że gospodarka wcale nie rozwija się w jakimś fantastycznie szybkim tempie. Firmy zderzają się z taką barierą tych możliwości finansowania. Jest pani w stroju pandy w ramach protestu. Chcemy zwrócić uwagę wszystkich. Beata Ostaszewska, pracownica Auchan. I pracodawców, i klientów na to, że pracujemy bardzo ciężko, za bardzo małe wynagrodzenie, z bardzo dużym obciążeniem pracy na jednego pracownika i bardzo często łamie się przepisy BHP. Akcję popiera NSZZ Solidarność. Sieci handlowe nie chciały jej komentować, a o pracę w marketach pytała Anna Rokicińska. Pogoda sprzyja alergikom. Niskie temperatury ograniczają pylenie drzew, a deszcz oczyszcza powietrze z uczulających pyłków. W Polsce na różnego rodzaju alergie cierpi 15 milionów osób. Z tej grupy prawie 9 milionów ma alergiczny nieżyt nosa. Obecnie mamy okres pylenia brzozy, która podobnie jak trawy silnie uczula. Stężenie pyłku w powietrzu zależy od pogody, podkreśla alergolog profesor Piotr Kuna. Na przykład dwa dni temu bardzo pyliła, dzisiaj pyli mniej, no ale ponieważ od niedzieli ma być znowu ładna pogoda, więc będzie mocno pyliła i za chwilę zaczną pylić inne drzewa, potem trawy. Objawy alergii, między innymi kaszel, kichanie, uzawienie oczu czy nieżyt nosa, znacznie pogarszają jakość życia. Są jednak skuteczne sposoby walki z alergią, mówi alergolog profesor Jerzy Kruszewski. Na przykład odczulanie, stosowanie pewnych leków, stosowanie pewnej profilaktyki, która ma na celu unikanie czynników, które wiadomo, że zaostrzają danego pacjenta chorobę. Eksperci przestrzegają, że nieleczona alergia nie tylko powoduje zaostrzenie objawów, ale może prowadzić do astmy, poważnej choroby układu oddechowego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury i deszcz w całej Polsce. Będzie chłodniej. 6 stopni w Suwałkach i Warszawie, 8 w Łodzi, Kielcach, Wrocławiu, 10 w Krakowie i Trójmieście, 12 w Lublinie, 16 w Rzeszowie i 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio przedstawia plebiscyt Nieprzeciętni 2017. A nieprzeciętnym 2017 może zostać każdy.

miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Gdzie ty byłaś z tymi, co ich nienawidzę? Wygolony głupek, opuszczony jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? I ty płaczesz potem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Co tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie? Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry, dzień dobry. Nic nie powie. W ogóle nic nie powie. Ciebie. I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje zimą? Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek, człowiek. No, nie mogę. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. No. Miły, miły, miły, miły, miły, miły młody człowiek. Człowiek. Miły młody człowiek zespołu duetu Niwea, wtedy duetu na początek drugiej godziny programu alternatywnego. Lubię od czasu do czasu do takiej klasyki zajrzeć, zwłaszcza wiedząc, że mam przed sobą spotkanie z miłymi młodymi ludźmi. Wiem, jak to brzmi, jak tak się nawiązuje do piosenki. Robert Piernikowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przemek Jankowiak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że syny jak gdyby w komplecie w naszym studiu, ale jednocześnie będziemy rozmawiać o waszej działalności solowej. Robert właśnie ma nową płytę. Jej premiera jest dzisiaj czy jutro? Dokładna data? Dzisiaj. Dzisiaj. No Fun już oficjalnie swoje życie zaczyna ze słuchaczami. Natomiast na grudę poczekamy jeszcze miesiąc. Miesiąc, tak. Dobrze. Myślę, że dokładnie miesiąc. Dokładnie miesiąc, tak? Czyli umawiamy się, że to będzie 27 maja. Dzisiaj daty nie są moimi sprzymierzeńcami, ale z kilku powodów przywołałam Niwea na początek. Od razu powiedzieliście, kiedy weszliście do studia, że to was ściga w pewnym sensie, że to takie zestawianie czy porównywanie do tego, jak Wojtek Bąkowski w Niwea swoje teksty opowiada. Zresztą on tak opowiada także w swoich pracach, które wykorzystują głos i muzykę. Więc warto się od razu od takiego skojarzenia do niego ustosunkować. To jest niemiłe, miłe ściganie, to raczej jest takie trochę pejoratywne, co? Lubimy Wojtka słuchać. No i to jest dobra deklaracja na początek. W materiałach promocyjnych, czy też w takim liście, który towarzyszy No Fun, pojawiają się różne słowa, ale moje oko wyłowiło tam słowo dymiarka. Nie wiem, czy wiecie, że w historii programu alternatywnego nie odbyły się dwa koncerty. Jeden z powodów... Tak. Losowych, ciężkich, a drugi z powodu dymiarki właśnie. Duet Niwea nie wystąpił, mimo że publiczność była w studiu, bo nie było dymiarki. Także drżę, kiedy czytam, że ktoś lubi dymiarkę albo potrzebuje dymu do swojego świata, bo się zawsze boję, że coś się może nie udać. To oczywiście żart, ale pozdrawiam bardzo serdecznie Wojtka. Tymczasem przechodzimy do płyty No Fun. Możemy już oglądać, nie tylko słuchać utworu Trwamy. Zresztą oglądanie tej piosenki to jest też takie odgadywanie, kogo tam udało się do tego teledysku, jakkolwiek nazywamy ten film, zaprosić. To są ludzie ważni dla ciebie? Patrzę teraz na Roberta. No tak, to są ludzie, z którymi trwamy. Z którymi trwacie i też spotykacie się muzycznie. Ja nie rozpoznałam oczywiście wszystkich. Na przykład rozpoznałam pana Rychlickiego, bo to jest wielka moja miłość. Przystojny chłopak, ale przede wszystkim za sprawą zespołu Kristen czy fenomenalnej płyty Lotto. Ale czy jakoś tak można byłoby nas wprowadzić w ten świat ludzi, z którymi trwasz? Wolałbym to zostawić do takiej swobodnej rozkminy ludzi, którzy będą to oglądali. Pewna doza tajemnicy. No tak. Tak zwane wideo. Zostawmy to w tajemnicy. Wideo z zagadką. Można też zobaczyć je na stronie, na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, więc teraz możemy połączyć obraz z muzyką, bo trwamy, pojawia się na naszej antenie. To co, trwamy? Tak. Chłopakami trwamy. Chłopaków można zobaczyć wtedy dysku. Do nagrania trwamy właśnie. Płyta No Fun Piernikowskiego, Roberta, który siedzi z nami w studiu. Za chwilę dojdziemy też do płyty Gruda. Tutaj patrzę na Przemka. Ale wcześniej chciałam się skupić na tym twoim nowym albumie. Z czym przystępowałeś do pracy i gdybyś nas mógł tak trochę do tego świata pracy wprowadzić? Jak ty to robisz, tak najkrócej pytając? Od czego się zaczyna na przykład utwór i którędy idziesz i dokąd to ma doprowadzić, kiedy wiesz, że to jest koniec, skończone i bierzesz się za następny? Na początku robię bita. potem beat nasuwał mi jakieś skojarzenie tekstowe, uruchamia mi coś, dokładam do tego słowa, te słowa zmieniają ten beat, zmieniam wtedy beat i powstaje całość jakby. Jesteś sam w tym wszystkim, tak? Niezależny od jakichś wpływów z zewnątrz, bo nie wiem, czy przychodzisz i zaczynasz ten beat robić, jakkolwiek słuchacze mogą to rozumieć, już mając w głowie jakieś inspiracje czy klimaty, z których chcesz korzystać? No wszystko, wiadomo, jestem człowiekiem gąbką. To tak, znaczy, nawet teksty kradnie czasem. To znaczy wszystko, czego słucham, po prostu przenika do muzyki. I trudno nawet powiedzieć, co konkretnie mnie inspiruje. Chyba jestem mocno taką gąbką chłonącą. Tutaj ta gąbka chłonąca to jest pewnie rzecz trudna do opowiedzenia, ale każdy, kto na przykład spróbuje pójść tropem teledysku do utworu Trwamy, może sobie łatwo zlokalizować Roberta i jego przestrzeń muzyczną, jeżeli jeszcze nigdy nie miał kontaktu czy z Piernikowskim, czy na przykład z Synami i Orientem. To jest przestrzeń bardzo interesująca dla nas tutaj w tym programie muzyki polskiej niezależnej, o której pewnie trudniej się rozmawia, bo tak często z wami jest, że robicie ciekawe rzeczy, ale niekoniecznie łatwo się to nazywa słowami. Natomiast ja na tej płycie, i dlatego zapytałam o te inspiracje, wyczuwam też taki klimat, który nieudolnie można byłoby nazwać jakimś takim retro, i to mam na myśli takie retro elektroniczne, tej takiej polskiej elektroniki z lat naprawdę bardzo dawnych i ze sposobem nagrania, czy też dźwięku jego produkcji i jakiegoś takiego ogólnego klimatu. Ale no, to jest tylko wrażenie po przesłuchaniu całej płyty, którą w ogóle uważam, i to jest rzecz niesamowita dla tych, którzy teraz pomyśleli, że co to jest w ogóle za człowiek i o co mu chodzi, co to jest za muzyka, że uważam, że to jest najbardziej przystępna płyta, jaką kiedykolwiek podpisałeś. No tak. Masz takie poczucie? Też mam takie poczucie. I najbardziej osobista równocześnie. Czyli można jednocześnie być w jakimś takim łatwiejszym porozumieniu z ludźmi i mieć poczucie, że się właśnie wypowiadasz wprost. Mhm. Dokładnie. A gdzie szukać tej osobistości? Wsłuchując się bardzo dokładnie w teksty właśnie? W teksty, w atmosferę. Przede wszystkim w atmosferę. Bo w tekstach wiadomo, że wszystkiego nie opisuję dosłownie. Dużo opisuję atmosferą i klimatem samej muzyki. Także jest tam dużo osobistych historii. We'll be right back. Nagranie rano z płyty No Fun Piernikowskiego Roberta, który jest z nami w studiu. Jest też Przemek Jankowiak. Raz jeszcze dobry wieczór wam, mówię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przy Przemku zawsze się waham i nie wiem, czy ja mam po prostu mówić 1988, tak mam się... W synach jestem, tak Robert na mnie woła 88. 88. No ale jest to takie trochę niepolityczne. Piernikowski i 88 w naszym studiu. No ale dzisiaj rozmawiamy o waszych płytach oddzielnych, a nie o synach. Ale syny się mają dobrze, jak widzę z waszej relacji trwałej i takiej uśmiechniętej, więc o to jestem spokojna, nie muszę pytać, co dalej. Wracając do tego nagrania, którego przed chwilą posłuchaliśmy, bo Robert już wyznał, że ta płyta jest intymna i jednocześnie zgodziliśmy co do tego się, że jest przystępna. Każdy już, kto słucha jej na własną rękę, buduje sobie silne skojarzenia z muzyką, którą gdzieś tam mam w głowie z lat 80. i z różnymi odmianami, przede wszystkim jednak elektroniki. Ale pojawił się tutaj też taki wyraźny i być może niepokojący dla niektórych dźwięk, kojarzący się wprost z Fletnią Pana lub też no, takimi zespołami, które spotykamy, grającymi muzykę i El Condor Passa. Skąd te dźwięki, skąd ta przestrzeń w twoim życiu? Ze Świnoujścia. Z tego powodu, że to była taka przestrzeń dźwiękowa, której nie doceniałem, jak byłem małolatem, gdzieś tam chodząc po promenadzie. I teraz to jakoś do mnie wróciło. Zmiksowało się z dźwiękiem z głośników, z takiej dyskoteki parkowa. I te dwie rzeczy w ogóle miksujące się, na przykład Hathaway miksujący się z Fletnią Pana graną przez Peruwieńczyków w pióropuszach. Nie wiem, stworzyła mi jakąś taką dziwną hybrydę w głowie. Czyli potrzebowałeś jakiegoś takiego podkładu pod pewien sentyment? Komuś dzwoni telefon i to nie jestem ja. To nie mam. To nie my. Nie, to nie my. To nie mój dzwon. Tutaj teraz zobaczyłam 88 telefon, no ale jednak to był telefon Roberta. Kiedy mówię, że dzwoni telefon, to wydaje mi się, że słyszę telefon. Ale ja wyciszyłem. No nieskutecznie. Robert, żeby już dłużej nie wyciągać tego, co nie jest łatwe do wyciągnięcia, to ja uważam, że naprawdę warto się zmierzyć z tą płytą, a właściwie zmierzyć się to nie jest słowo jakieś odpowiednie, bo ono oznacza wysiłek, a to jest album, którego trzeba posłuchać bardzo uważnie. Nigdy dobrze nam nie wychodziło rozmawianie z takich powodów, że myślę też, że to jest naprawdę intymny twój świat i po prostu trudno jest to wywlekać przed mikrofon, ale zawsze świetnie wychodzi spotykanie się z wami na żywo, więc od razu możemy powiedzieć, że dzisiaj w Warszawie jest taka szansa, jeżeli ktoś będzie chciał po 21 przenieść się do chmur, to tam można się z wami muzycznie spotkać. Jak to będzie dokładnie wyglądało? 88 zagra swój set, premierową grudę i potem ja wchodzę z No Funem. I wchodząc tak z No Funem siedzisz, stoisz po prostu z mikrofonem i wypuszczasz podkłady, czy jakoś się tutaj podzieliliście robotą i jak to wygląda od strony takiej wykonywania? Nie, to są dwa osobne sety. W sensie dwa osobne koncerty. I każdy z was odpowiada za swoją część. To dzisiaj kierunek chmury, ale to nie jest ostatnia szansa na to, aby się z wami spotkać. Oczywiście szczegółowe informacje w internecie. To teraz przywołajmy tajemniczą nazwę Antari M10. Co to jest? To jest typ dymiarki. To jest taki nasz artefakt. Taki symbol. Taka dymiarka marzenie. No tak, nigdy nie dymiliśmy taką. Ale byśmy chcieli. Dzisiaj niestety tak nie będzie. A to jest jakaś specjalna dymiarka na pilota? Taka najmocniejsza. Bo nam wtedy wszystko się rozbiło z powodu pilota. A. Jestem ogniem, zapalam pochodnie, wypuszczam dym. Jestem tym ogniem, zapalam znicze, wciągam dym. Zapalam się tańczy. Ja tańczę. Ogień. Ogień. Dym. Ogień. Dym. Ogień. Dym. Cicho. Dzisiaj z chłopakami robicie trochę dymu. Po dwóch stronach sceny jest Atarium 10. Widzisz? Widzę. Jak się oddalasz? Jak znikasz? Znikasz. Pierwszy kostki. Zgubiony w dymie. Atarium 10. Już sam nie wiem, czy to są góry, czy chmury. Patrzy w ognisko, patrzy mi w oczy, się nie boi. Idzie do żaru, idzie do ognia. Jest jeszcze mały, ale zapłonie. Ogień, dym, ogień. Antari M10 Piernikowskiego z płyty No Fun, której premiera już dzisiaj i szansa na to, żeby chłopaków, mam na myśli Roberta i Przemka, którzy są naszymi gośćmi, spotkać na żywo w Chmurach. To jest propozycja dla Warszawy. Tymczasem dokładnie za miesiąc, jak już ustaliliśmy z Przemkiem, nadchodzi płyta Gruda i to z kolei jest twoja samodzielna działalność. I co się dzieje? Co tym razem? Posłuchamy jednego nagrania, które za chwilę na naszej antenie się pojawi już na zakończenie spotkania. No ale też, gdybyś mógł nas do tego swojego świata zabrać, to byłoby super. Mm-hmm. Będzie to moja 100% solowa płyta, bez udziału żadnych gości. No może Robert czasem coś dokrzyczy. Myślę, że będzie trochę odbiegać od tego, co było na Oriencie, ale jakby mianownikiem wspólnym będzie klimat przede wszystkim i cała ta otoczka, która się wytworzyła podczas na przykład podróży z Robertem i grania wspólnych koncertów. Nie chciałbym też za dużo teraz zdradzać. Myślę, że pierwszy utwór, który zaraz poleci w radiu, dużo wytłumaczy. Jest odejście trochę od formuły hip-hopowej, bardziej na rzecz takiej może klubowej, ale nie powiedziałbym też, że to jest stricte klubowa muzyka, bardziej taka zawiesina pomiędzy klubem a nie wiem, na przykład próbą przed koncertem, nie? Pomiędzy dzieje się zawsze najciekawiej. Zresztą no jeden z moich ulubionych dźwięków to jest dźwięk strojącej się orkiestry, a nie tej orkiestry, która potem już wypolerowana jest gotowa spełniać wszystkie prośby pana dyrygenta lub pani dyrygent. To jest trochę tak, jakbyś stała gdzieś tam w klubie, w przejściu koło toalety. Że czujesz puls, że coś tam gra, ale dzieją ale się inne historie przestrzeń, dookoła. Tak. No? Jest przestrzeń, która oddziela nas od muzyki. To jest dosyć ciekawy zabieg i on świadomie wykorzystany stwarza takie wrażenie właśnie wejścia do jakiegoś konkretnego świata. My tutaj rozmawiamy o rzeczach, które w dużym stopniu odbywają się, czy też są tworzone, o muzyce tworzonej intuicyjnie i bez opowiadania sobie w głowie i nadawania temu słów. Stąd to mówienie jest takie trudne, ale nie powinno stać czy też przeciwstawiać się, zniechęcać do spotkania z muzyką. Bardzo bym nie chciała, żeby tak wyszło. Więc teraz Strobo z Grudy, ale czy dziś wieczorem też już będziesz właśnie album prezentował na żywo? Tak, to będzie 100% materiał z albumu. Może nie w 100% kompletny, ale tak. To będzie to zupełnie nowa rzecz.

I to jest jednocześnie zapowiedź nadchodzącej na jesieni trasy koncertowej, a także, uwaga, uwaga, pierwszej solowej płyty artysty studyjnej od roku 1998. Kandzik rapował o tym, co ma w swoim DNA i być może jest tam także miejsce dla Goldiego, bo Goldie rocznik 1965 naprawdę ma prawo być określanym legendą drum and bassu i jak wielu legendarnych artystów sceny elektronicznej przeszedł naprawdę interesującą drogę od momentu, kiedy zaczynał do miejsca, w którym jest teraz. I właśnie ta trasa koncertowa, która nadchodzi, podczas której między innymi orkiestra Heritage będzie mu towarzyszyła, ma być taką zebraną w jednym miejscu i w jednym czasie podróżą o tym, przez to, co było, co jest i co będzie w jego muzyce i jak to może być wykonywane na żywo w roku 2011. Ciekawa podróż i jednocześnie bardzo takie żywiołowe i świeże nagranie Castaway od Goldiego. Tymczasem dwa remiksy obok siebie. Czy to każdy dzień dogania mnie? Thank you. dwa remiksy obok siebie, bardzo ciekawe i obu bardzo zdolnych polskich producentów. Najpierw Rosalie zremiksowana przez Sonar Soul, a potem zespół Muse, ale nie Muse, tylko Muse przez takie i z dwoma kropeczkami zremiksowany przez Wojtka Urbańskiego. Słowem duet Rysy, który kończy nasze dzisiejsze spotkanie w utworze Crystal Love. Wspomniałam na początku, przy okazji spotkania z chłopakami, o dwóch koncertach, które się nie odbyły w historii programu alternatywnego. I rzeczywiście jest jeszcze ten drugi, ten, który się nie odbył dlatego, że sprawy wieczności zaangażowały się w ten koncert i niewinni czarodzieje nie wystąpili. Maceo Wyro nie zagrał już żadnego koncertu. Zbliża się trzecia rocznica śmierci Maćka i z tej okazji wspomniany Wojtek Urbański z kolegami szykuje coś niesamowitego, co się wiąże z Maćkiem, jego miłością do muzyki, jego opowiadaniem o muzyce także w radiu. Mam nadzieję, że będziemy mogli o tym więcej niebawem powiedzieć i posłuchać tego czegoś, na razie tajemniczego, wspólnie w programie alternatywnym, blisko tej nadchodzącej trzeciej rocznicy śmierci Maceo Wyro. Na zakończenie Rysy bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Ola Baszun i Iwanka Kunewa, mówimy już do usłyszenia. Dziękujemy. We'll be right back.